أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وبشأن المسلمين كله وحده لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات البته مغبو امتحانو کو پتا سبندی ویشی سرا دی خوفنا او خوف جوادی دشمن نوی من خوفی للعدوی دی پر دشمن والجوعی او تا سبندی مغبو امتحانو کو بشیئی من الجوعی لوگا بولاوی چاکا سلید او کوم نقصان ده دی اموالو په هلاک سره او یا انفس سره یا انفس هغه کې نقصان راشي هغه انفس کې نقصان په قتل سره ول امراض ول موت بیماری سره او په موت سره مستمرات نقصان دی اموالو او نقصان په ثمرات کې بل جوایح کو بھی مرے سرم آفات سرم مراد ادا کے دغا باغن میوی دا بیا خراب شی تا سا دا جوایح پاچے دا ولی کلی ہم وی دے جوایح سے تے یہی جم و جائح تن وحی آفت تارد لستمر من دود و غیر دود چنجر تے یہی چنجر کے پیدا شی یا نوری بیماری پکے نمرا بتاس امتحانات دا آخری مخی تاس اللہ بیان کو تکو رئی صبر لڑے لوئی نعمت تا امداد ترم کئی پا صبر سر اللہ پاک نے صبر موازح بیان کو دے مقام کی جو صبر کمو کمو مقامات کی گی کلا چتاس تا خوف حاصل شی دشمن نا دا صبر مقام دا لوگا حاصل شی مالا مال متباہ شی سوک بچائے من شی علیاز باللہ دا سے نور تکالیم تی نو دا موازے دے صبر دی دیکھ بتا سو صبر کوئی صبر خو گران شیدہ صبر تلخ آمد ولیکن عاقبت صبر تلخ آمد ولیکن عاقبت میوہ یہ شیرین جہد پور منفعت دیر واقع بیوزر اگر چی گران دا تریس دا بگیم ایل نقص برنکم مولا بیتا سے امتحان کو دا امتحان فنان زورو بب مولا نظر کو اتس بیرون املا تا سا صبر کوئی کا صبر نکوئی مراد آدم چی اللہ پاک کلام فل مخلوق سرہ دا عادت او دا عرح مطبق دا ویلی امتحان کے سائے نظر کئی تو سوک قابل دا سوک قابل ندا سوک متقی دا سوک غیر متقی دا دا نظر نالا تا دا خطورا ولن معلوم کمش نا ظهور خلق و کین روشی تزیتا چا اللہ دمرا انعامات یرکو دا وجہ دادا چا دا صابر و قابل ویلی مبشر الصابرين حاضر قصة صابرين تا سبتنا مستقل مزاج على البلائن و تقلفون بانيتكم خلق صابرين دي حاضر قصة بالجنة و جنت سرا دا على البلائن دا صابرين سرا متعلق دا و بالجنة دا بشر سرا متعلق دا و ظاهرا الصابرين سرورسك الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ذات الصابرين يقول أغويت مصيبة ورسي برا ورسي تغن ربيدو ويناكي جملا الله دي برا صابتيو ملكا وبيدا فاعتبار دي حكومت سرم أو فاعتبار دي ملك سرم عبيدنا چونك ملك معلوميكي ذکا ملکن کی ملا ملکن یایو داسې خرشیو کې کتابونه کې دا جلا خرشیو کې چې تا لیکلی دي تاسو به راشي که درته نه وي. اوس دا قالوا انا لله قمر الله دې پر یو يفعل بنا ما يشاء کوي الله تسې خوښ وي وانا الیه راجعون امرا الله ته رجوع کوونکي ایوسفی الوی بزر ولی لا اولیاء ولا عجیبا عجیب ارزند کنی عطایتو وربکشی فدایتو کمرای مطانا قربانی دل شده مبتلایتو هرچی کنی رضایتو زمین اتاف و محبت که اعلا مبتلا دا تس غواری فاقی بولی نجمونا اللہ دے پرائیو او دا مکان دے ساتول سار زیدہ اگر یہ دے باگی چا جو رکا او بس دے آبا ہر تکی جوئی او دا امتدائی والا دے اعتراض کئی چبا ما سجرم کرو چبا ما گئی کن خنا جو رکا آل تک دے باگی چا جو مالک بیتا خوئی مخفل تنظیم دے کون دے تکی جو منسی باگی چا جو کون دے باگی چا جو اللہ ٹول خلق یا اللہ کو تصرف کی ذکا اللہ پاک یفعل بنا ما یشاء بارہ سوال فضل نشاد خوش رہو کوئی اور دمائی کے خدایا صبر رہ کے لگا پرو دست دیکھا صبر غالباً پہ تکلیف بہرحال کراغ لو دس حالات لا لو انسان بنے نہ غریب پر تعریف را لو کہ وہ بہتر ہے انا للہ و انا الیہ لیکن دلتے تو سا خیال کوئی ہم الذین ہمیں ویسو دا مرفوع بنا بر مت خدا مرفوع بنا بر مت خدا منا چاہے پر مستقل قسم تعلیف شی جملہ جو رہی شی اوز گو رہی ساتھو کا شاید خیال لیکن شزمی کی غالباً دا کچھ رہا خواہ جو رہی سے اہل الحمد الحمد لله اهل الحمد قل الحمد لله جيتا جتا اهل الحمد رباسي وذا اهل الحمد عليكي درفا رشي وعليكي اغرفا بنابر مكي مقصود هذا جدا صفت الذين اذا اصابتهم مصيبه دا چكرت صفت جوړين نداخل مفرد دا و اصل پر صفاتوں کے افراد در یا پکار در چاہ صابرین دی پر دا صفت شی او صفت مقیدہ شی قید شی ورطا لگے خود آغا سایے چاہ غب زکی اللہ پا حکم طول رضاوی زائے بلکل فکوی چاہے اللہ مولا تنہ دیر رضیو ہر وقت اور پخلے نوئی ہے قالو پخلے نوئی لی لبا غد پر دا حکم نوی اصل خزرہ کور خو نزلنا تعبير كهي إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا أصل خزرة نزل وجهنا دا قول ضرور ندا سدا قيد شي بل كدا مرفوع بنابر مسكدا صفت ندا سر صفت والنه ويستون نعلا فاق أغاد أي سدا زير أغو السابيتا تغاد زفل حاصر مستقل سابير فيجازينا لیکن مولا اللہ ترجو کن کہ رومنا تار فرا فرا بندہ رکی فی الحدیث حدیث کے در دیتا من اس طرح جا چاہتے طرف دے چاہتے رجوع کا اللہ تا یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون ویلو عند المصیبت اجرہ اللہ بے قصر حمدت اجرہ اللہ ندا یو اغامت دا جتاستا مشہور مقص اغامت اغاد کیوئی جائیں تاالتا کی رسول حمزہ بھی علیہنا لا ألت دانغا مراد بكسر الحملة بلدك لن دسيه تأجره الله ولي آجر لا خشتنا ذلك آجره الله لك حمراء ممدد قبلة مقصود بيقين بلد قصر مراد تأجره الله ويش تغير ما دامت كبير لگا اذا اذان کی حرکت آئی نہیں کریں مکری جو ملاو دس یاو ملاناو دچ دک مرور فرسا مانیا بیدی ہے فمکہ ادھا ملیانو یا اگر چاجبا وقت رالو اس کے آزان کے سندر ہی جو نشتی آرے آرے جانا خیر دا سویت تفتا دا حدیث کے آرے دا نا اصل کے دا امتاز ذکر شو عند اجره اللہ فیاد و اخلف علی خیرم او دا تا خلیفہ کے علاقہ دیمین خیرم اخیر تا خلیفہ کئی دا خلیفہ چو تا کئی بدل مما فاتہو یا خیرم بہتر دی اغشیم تیزن کون فوت شویدم اگر پتا کی بدل دلتا واجبا خبر دا دا اللہم عندکا اختص مصیبتی فاجرنی فیها و ابدلنی خیر منها اللهم عندك اخذت من مصيبتي تاثر هذا طلب دي مصيبت صاحب كون دي مصيبت فاجرني فيها ما تاجرك وابدل لي خير منها وما تا خير بدل كرك ومن سلمى اي ما خوان ابو سلمى حكايه صاحبك دي دي محبت واقعات ذكر ده لو محبت ومن سلمى خوان سرا وخوان دي بي دا ام سلمہ ایتا خلاتا ما افقا خون مرشا بزنم ما ایتا ابو سلمہ خون خوندان چیزا چو ما تاقینا بہتر ملیگی خو پیغمبر حکم و دعام بیاوکا چا اللہ ما عندکا اختصی مصیب فا اجرنی فیا و عبدلی خیر منا اللہ ظلماتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاتا دا ام سلمہ خو ام المومنین نکنا نبی اسم صلی اللہ علیہ وسلم نکاتا لائے دعا اثر دواگانو که دیر اصلاحی اون خطور خلطی دوا ما کوا دوا ما کوا تو پوشی ملی بسی دوا ما کوا منده بسیناد بسی دوا ما کوا دروی بسی بسی خیرات ما کوا ملی این چتا ستی وجه بچه ستا رسی پا ما بخشت و ما با تکلیفون اکتیبی ستا سیتا بای من کریا دروی بسی بسی بسی بسی بسی پروتی نو بسیو صدقی کئی لا بدنا نسي دعوة دافيني كنا كمان بدأ قصوم على سير أكيد هذا لا كذا شالي ترى هذا وإذا أعمال شالي جلدي بس مو يشجع أعمال مو يشجع برا حجتها بس بلا دليل مو يقبل دليل ترى سموه تاجي إما قبل أكيد الدمر ذا أقبل مشكات خشية كذي كذي بيتا سوكوي زيافة من هذا خيرات روا هذا لما إذا بيانا نقوله چه زیافت ده خیر فرق ده عام خراق ده امید ده که توفی بدا خیرات و جا تا بیرا چرگل لئی اکا دن علمانی کن اقای چه زر مانی پس خیرات نخورم اخای چه ده غطا کور که چرگل لئی سی ناقا خیرات نبرشی زیافت ده خورم کبوی نا دیحاتی که مو برای کنی کن دا نور خلق و تروری دلتا بازار چه شایست بی با هر حال ازل قبر مذاک اولاد چه امی سلمه رضیت دادو آیلی ون با خدای پکتا نیک بده یکرم دلتا اوز که فقارت عائشتون و فیه او پتی حسی که درگلی اینا مصباح نبی سزم چیزن بیسن دیوا مراشل تفعه اینا مصباح نبی سزم دیوا مراشل فستر جا اینا لله و اینا الیه لكم لقد بين الله كان وسبيل الله شيء نويت إنا لله وإنا وسبيل الله شيء نويت الحمد لله نور ذا كان نتكلم هذا خبر رانا فقال يا رس إنما هذا مصباح دخل دوارا ثم راسا وذا كان غم خبر هذا ما جت جاي أوديك جاي إنا لله وإنا نبي سان تجاي فقال كل ما ساء المؤمن فهو مصيبة هرغ شيء كما من خفقي أغى مصيبة كل ما ساء المؤمن فهو مؤمن فهو مصيبة سورة تيرا شيء يقدم قبل ذات يابكو أقولش وقبل قانون سيقام جامسي كان فو دلتا سورة تيرا قبل وید رحمان بابا بو حل درس یاس در رحمان وینا بو حل درس یاس چه پا قبل که یو دیوان تا مخ بل تا دی شاش کمو دلین دیوان من آینا تخرجو کم در نگو دی ندارا چه اصلا که کل ما سا المومن ام دیوان من خود خاقان قرآنو کنم بارال روا بودو شی مرسی یا بودو دا کتاب سنن والا دا ندا اگه که مرسلات نکل دی بل کتاب دم قرآن کالین سلاتون دا خلق دبنی جالا تلا رحمتون دی اللہ رحمت را مغفرت تا لجنی اگه سلوات شغا کائنتون من ربیم لجنی دی رحمت عربنا ورحمتون ورحمت تا حتا که دا سلاتنا پر رحمت کی زیتوار ای وحلان نعمتون دا نعمت تا مغفرت تا را خبور گنم ابل نے گرتی گنم رب اغفر ورحم سلات تسیب مغفرت را رب اغفر ورحم ایا خدایا گنو ما کے ورحم اس کا ورحم نبی صرف مغفرت کار رکی حالا پاکی چا مغفرت نا تکڑی دو زخ دینا چا بدل تیرارو تو اینا خدایا ورحم رحم اکاو اون میں دینا تن رکھے نرب اغفر سے دو زخ نا بات چی ورحم سے پتا جنت ملاو تم رب مختصر الفاظ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وداخلك رحيات دي هجد من قد دي إلى الصواب فترت الصواب ولي لقا تدود الله قضاء أغدير خير أغاثة تسليمك إلنا صفا والمرتة من شعائر الله بين الصفا ومروة دا دعونا دي دا صفا ومروة وما كيكي دعونا دي دا دي أعلام دي دين دي الله ندي دا صفا دي صفا يسفو صفو المدادة وآدم سرد على قبضة في آدم صفي الله لا إله إلا الله آدم صفي الله إبراهيم خليل الله إسماعيل زبيخ الله عيسى روح الله موسى كريم الله أرجع ترسل فضل من ونبيه رسول الله فأسوا خلي صلاتك محمد حبيب الله حمر رسول الله بہرحال دا صفا صفیون مدا نل ادم سن پر صفا ناسو جگہ دے دا صفا یا عمر راک بھائیں اگر میں خیر دے ہوا نا رگڑی ناسو ناگی تا جگہ چاہیے مروا ازا جی مدی کی لگ فرستا ہو خیر نکل بھی مکنی پہ جو کوا غیرم من شعائر اللہ نلتا عبادت پر خضر مزید مزاق سردہ گوری شعائر تصویر اعلام دی و اعلام پو مناده نشانات و سره چغا نشانات دی و نشانات پو اللہ پا نزلتا ندی مراد نشانات پو دین دی اللہ مراد دی من شعائر اللہ من اعلام دین اللہ من اعلام دین اللہ غریب دا اصل که دا شعیر دا شعور مدادا اصل مدى الشعور الشعور دا لو علامات اغنى شيء معلوميكي تابو لقى اجازة ارناو ده دنجي دنجي مناري دا جماعتنا بطول شعائر دين الله يا طولة ايوه تتوناتي الله اكبر الله اذان دواغنا دا من شعائر الله كابا من شعائر الله دا صفاو مبا من شعائر علامات کی علامات ہے شہر لکما کے لیے کہ تسا عربیت کے اتنا گئی کہ جنڈی آغا بڑے چلی بو جوڑو تو یہ چلے گئے اوبل جو سو چاو پنا کے جو اوبل جو لیار کو دل اڑا دے شاعر ندنتا دا عالم دین لائے دا نشانی دی دین دی علی جمع شاعر نے اللہ نے کی وہی علامتوں تا دانا چاہیے چ دا جب یہ شاعر دا دای باور بشدا و شاید شاید اول بشتا ایگا لگا یہ لغت دی مانی رگد دا لغت علم ندی گران دا دا کیه سی ندا دا سیمائی دا جزیات تا عربونه چې نکړه غړی دی ولغه استعمال علاوه معنا خلی دغه تاسو ګوري لغت کې تمونه کې چې ته اصول نشته بس جزئی جزئی الفاظ نقل کوي کاکابوس تا کتا جو عروس تا وغیرہ وغیرہ کا صلاح تا چولو کی جزئیات نقل کی جزئیات انزبات خلے گا لگا کبوش فمن حج البیت امیت امیت امیت چاچا قصو دے بیترا یا عمرہ مکا ایت لبس بل حج حج تونت مطلبیشو پا حج سرا امین عمرتی یا پا امیت سرا و اصلو ما القصو و زیارتو و اصل دے قصو و زیارتا باقی دلتا گوئی مخی تاستا لا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات احياء ولكن لا تشعرون او لنبلونكم بشيء من الجوع دا شيء من الخوف اغا شيء اولا اغا دشمن خوف تا دا دشمن خوف دا پا اول پا جهاد کی کفر و سلام و قبلائی نا پا جهاد کین دے لوئی تکلیفی او اغی جهاد ناروان دا پا حج کین دے اونا برکی دے تکلیف تا دا پا خورسی یعنی خد و جهاد دا حج دا دا دورو کی دیر انفس تا تکلیفی مال پا کی خد کی گی نزکا دے جهاد نورستو دے حج بیانی عقود فلا جناح و اصل ما اصل دا غدورو دا لفن مرتب حج مانا قصد او دے عمری مانا ازیرت چونکہ دلتا اغا موازی مخصوصا اغو زیرت بی اغو تا قصد بی لولیادا بدا مطلقا یو شای ذکر شی کامل مرادی دا موازی غیر مبارک موازی دی و دا غی موازیو کی تکون تبرک تا دا نور موازیو کی نشت دا لذکا دا سیدی لکا کامل موازی امدغا دی بس فلا جناخا پس نشت گنا فلا اسم علیه نشت گنا فدبنی دا آسان تا جیو دا فلا جناخا علیه نشت گنا فدبنی اوس گنا چې په د نفس ده نزاد نه خو گنا نه یعنی لا اسم علی فی ان یتوفا نشتا په دې خبرې کې چې طواف په طواف کول وکي دا یې فعل هغه نه بدل کی او د نور ترکیبونه چې تاسو ما حسانو کوي ترکیبونه خو موږ یې ته کاو دې دې باندې په شرع واه ډېر مختصر شو او موږ یې بیا خبرې ډېرې کړې نه فلا جناخ علیهم دنه یی چې فلا جناخه دې پر خبر موجود ده څنګه فلا اسم او د مبادله جمله ده علیه ان یتوفا ان یتوفا ثواب کول علیه تبیت په ده باندې دا خبر مقدم دا ته کول فاتی کته کتاب لري کې یو ترکیب ده تاسو ماخش نه دې څه ده فلا جناخ علیه نشتا گناه پا داری او دا دیر خبر ده چه گناه ذات به ما ذات که خونه ایست بگه گناه خواه پا افعالو کی یا پا کولو کی یا پا کفه نفه کفه نفه است زانه یا پا ترک گناه ای لگه مون نکه یا پا کولو کی گناه ای لگه من حیاتو کی نو ان یتوفا دا گناه بدل شو بیر شو لا جناخ علیه فی ان یتوفا خرف جر کنی حضور پا تواف کولو کی بدا بني كاميرا يقول أن يتوم فهم فيه إدغام سائل تائل فديك إدغام يتيرا أغاتي في الأصل تغا كأين لا أصل كي أصل يتتوف لهم وذا أن يجنا منسوب دم باب تفعل له أي مولاد السلمين يستاذوا لطالبان يريد اشتري قدر ويا الله خفيهم ويتقول كي وتخذ ببيعي أخو السلمين يوكنا ويتوكل بخذيك وان لو كما قلت توكل ده باب التفاعل ده توكل ما هي توكل يا او سرميو ابي بيجي تعالي بيركو ده توكل يا ده باب التفاعل ما زرد نو غرز ده اذن تهم ده باب التفاعل ده التفاعل ده وزن توكل ده وزن ده لا اصل كده دي ده سوني ادغام دي كده ادغام يبقى اصل كده لا لا ادغام دے تیرا کم آتے تو کرنے نہ پاس ہوتے ادغام پچا کے دا پیت تو آئے پچا کے لا جناخ ان یتوف بہما تغا طرف کئی فدا غدوار بنے لیکن ایج گناہ دا بیا نشتا دا او دا سے مبال کے تاو سفر بینے بیا ان یسا بینہما پجنے نے تسائی کئی فان بینے دا غدوار ہوتے مراد دا چدوڑے کی منڈی وہی سائی کئی صفا و مروہ کے اس اللہ پاک ہی جو گناہ نرسل نزلت لما کرد مسلمان دا آیت نجر شوئے چو کلا بد گول مسلمان سالکا دا تواف کول چی دا تواف کول ومانی صفا و کمارا کی دا بد دا ولی بد دا لأن اہل الجاہلیت کانو یتوفون بهما لکا اہل جاتا اگو تواف کولو پا دا غزارو بس وعليهما سنمان او فدغضر بني بطان يمسحونهما تغوم سكولو اغضر بني ذلك تغسدا تعين هم قيدا بعضو كأصافنا إلا لأصافنا إلا دا بطان هذا كتاب تغضر دا كساب ذلي دا أصاف نرنا سلين موا نايلا دا لي خزن موا دا لي يمن بشن لغاني دو دوارو بني بدري بدري تعلقات فسكو ايش غناو فسكو بدات كل رالو بيتراتا بيترا كودي تناوت تناوتو انت قدرت دس برابرك تك اغي كودي كي دي تنهار اول نور تكنو او فالتا بيترا كي تناو علي عز الله پاک مصفو کانی ونجو مصفو کانی کانو بوتان جو شو شکن لسنا في طول مغا شهرا مغا خلقو بينزل أساس دانا إلاج مغا علامات وخلاء بس خلقو قاني بطانا نجوش قوز دابع خلقو رويس إبرتي فلا تيرا إبرتي نخل لكن رفت رفتا زماني التغيرات والصلاة شيطان خو أروات يقول في دي بيان داخو خلقو تاسد تسليجيك ولي بأغو تسجيش في الياد ثم ربت ترين عمل يغي بدا نتجا ودورت بأغو تسجيش فيه كان غرز هذا كتاب وطان قوز ديو كار يدائك داس كار كيجي بأغا مسلمان كلا زمانين تاخو أغو تاخرون كل ديو جس بارا الله فاقو تيائي كنا ديك التواف بلوكي كنا نشتدر اس خبر کا خیال کوئی دایائی یمز وانی ماس انسایا غیر فرد لما افادو رفع الاسم من التخیر ابن عباس نقل دم کہ سائی چکم دا دا فرض ندم سائی فرض ندم ویلی لما افادو لجا غنا کے فدا کئی دی خبر ہے رفع الاسم رفع الاسم لما افاده رفع الاسم اوز اما كم شهر من التخيير دي تخييرنا تدريكي دادا كلا جناحا قنا نفسدا نمعلومة السعي دا فرض ندن سعي تكون دا رفع دا ندر فاقعي كنقعي مستحب قدري دا بحلال فرض يستطيني وقال الشافعي وغيره ركن لا ركن ده وبين صلى الله عليه وسلم وجوبه فكان وجوب دي يعني ركنيات هذا قال تغوضي وجوب دي فلتت فرض نقي ده وجوب فرض إمام سيغرات كري بقولي إن الله كتب عليكم السعي الله فاق فدي قول سرد تسمعني دار تنبيتا ميقيت كتب عليكم السعي رواه البيهقي وغيره فقال ابدأوا خذا تكون تذكرت مخي حديث دا بهقينا وكلا وغير لدينا دومن كلا دا او نبيتم داني لدي ابدأوا بما بدا الله به تذكركوا الكويتا شالاتو يعني استخاب كما استخابا رواه مسلم ما دا حديث مسلم دا نقل كلا دا مراد هذا يا أصل يكون دائما باسل قول القائد بلا كم جاء أغطى تخيير نقل قائد أو بل دا بل ما بعد نقل قائد رقم دا بني جواب تخيير قوي ما في كدار علوك فلا جناح عليدي أن يتوفف بهما ديكي قوي تخيير نقلو أو التخيير بألوه لکه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها خپل خوري ته پوس کړو راغلی بنو عروه بن زبیر زبیر چې کوم ده هغه د دروازه یو هغه ته پوس کړو خو عائشه یې ترور لګیا وکړه اسماء زوی یو بل سړي بل لوی واکان اسماء هغه به اچي ولو زبیر ورته یې چې زه خو څه پروا نه کوم چې څوک عمره کوي که نه کوي لکه ته خدای پکې چې لا جناح نشته ګنا هلته شری سکیه یو خذو من هذه الخمیرة ثلثیتی دی سر رنګ والا دا څه ثلث دین واخلئ سوی ما سألنا یا ما طلبنا علما من العلوم الا منها الا وجدنا عندها علما دې سره مې اورځي چې به اسمه وکړ غلطه خبره ده وکړه پوهېږي نه که خيار وایي به داسې وایي چې فلا جناح عليه الا يتوب ته چې کومه خبره کوې که نه دا اله سبي کېږي چې قرآن یې بله داسې لا جناح الا که نه کوي ګناه نه اوس دې څه خبره ده که نه کوي ګناه نه دا خو یې چې که کوي ګناه نه ویلې دا وجه دا ده یو شی واجب ده لکه کوم جواز ته په ذمه نه وجوب کې ده د هغه جواز ته د دې مراد دا ده لکه دلته کښې عقیده تاسو ته پته ولګېده د اختر دی چې که نه شیخان څه که نه کله وي امیان کمه کړ هغه رس اختر مونځ کوي جمعې چولي او روژه یې نه وي مته کړې د اختر مونځ استاد جی روگا ماتا کو گناہ نفت دا یہی کنی استاد جی روگا ماتا کو اختر سعید گناہ کو نفت دا استاد دیکھتا آہا روگا ماتا کو گناہ نفت دا اسمت اول فرضی کسی را خواہش گناہ نفت فرضی تاکیت اختر پیدا خروعی چاہی یہ شیطان ہوگی دکھا اخیر امونی کی لیکی تا عبادت دا مون روزا وغیرہ دا عبادات دومره نه دي اصل عبادت دي الله اطاعت قرار دی چې مونځ کوې به وکړو کوې زما کوې به نه کوې اوس تا ته استوا کوالی کښې چرمل ودرې وفا یې وویل چې مونځ مه کوه که دې مونځ مونځ کوې بد دی وکړو که نه ابي دې شمه سره مشبه نه کېږي روزا عبادت ده لیکن اثر پرې کړی نو شیطان وي ولې ورولې هلکه عبادت ده که نه نه نه عبادت نه ده عبادت اصل کې اطاعت ده خدای حکم نه که بیت المقدس ته مخړه وي دا عبادت کوي چې نه نه واړه یې اوس کښې بیت الله ته واړه بیا دا عبادت که پوه شې عاشقي چیز ته عاشقي چیز ته بګو بند دی جانان بودن عاشقي چیز ته بګو بند دی جانان بودن دل بدست دیگر دادنو حیران بودن اول دغه نقشه ده الله سره محبت کوم ده زړه الله ته یې کړه ولاړ یې حیران چې محبوب اوس ته حکم کوي یکدم زه جهغې تابېدار لب که پوه شې دل بدست دی ګرېداده نو حیران بودن هر وخت انسان حیران تصور کې زمونږ کلي کښې د تصور کښې خلاصه کوم شی ده هر وخت یې اضطراب کوي چې محبوب څه حکم کوي هغې انتظار کوي هغې شوق بله بله خبره چې روغنیت اله ثبېتېږي چې هغه شی کتي دا خو خبر واحد ده خبر واحد خو ځلېږي ځکه روغنیت نه څه دي امام صاحب خندا یې که نه چې دې وجوب دې فرض کې دومره فرض پرې نه لکه ځمکې اسمان کښې سره بہرحال دا وقال شفیع قول شفیع رحمت اللہ علیہ وغیرہ رکن میں دا جن پر راہ مشکل ومن یہ سوا چاہتے تھے تو کوفی دے سکتے تھے ومن تتوا ایلا تک من شارع ومن یتوا وکی شارع بتقتنیت و ترجید اتواہ مجزوما ومن یتوا من شرطیا جنہ پر غیرو او مزید چی؟ لیکن مزید خود امام بنیاد سے نگر وفي إدغام صحيح جذب إدغام سيرة فيه قد يستيقين بل ومن يتطوع ربنا عسيد سيكا لشافق قفيت الخير كالقولو أي بخير أي فعلى ما لم يجب عليهم ما يتطوافي غيري فإن الأشخاصنا على ذلك شكريكم كيدي فجامنا دا مجازة بتاعت شكرا خدمة شكرا تأثير إظهار كي مقصود على شلائش دب الصواب الكون يجبنا إن الله يوجد الصواب يلي لأن الله شاكر وكل من هو شاكر فهو يسيبه من خل الله يسيبه عليم الجميع عليم يقدمني ماذا مقصود مثلا كده ما يبطول يا يعني.